Hello, jó reggelt! Szervusztok! Szirmai Gergő van itt velem, robog tovább a vendéghét. Hogy vagy, Gergő? Mindig öröm itt lenni. Én nagyon jól érzem magam. Csodás boldogság van. Örülsz a tavasznak? Fú, te végre lehet újra gördeszkázni. Én nagyon örülök meg most így. A tavasz azért nekem egy nagy utazós időszak, úgyhogy most rengeteg kaland és izgalom vár, úgyhogy nagyon lelkes vagyunk. Na jó, hát erről mind beszélni fogunk, és akkor vágunk is be. Szóval ez az első, hogy úgy csinálok adást, hogy nem a Barna van itt, úgyhogy mind a te türelmedet kérem, Gergő, mind a ti megértéseteket. Ez egy nagy fangirl pillanat nekem. Tényleg? Volt most egy ilyen Magyar Péter videó, hogy egy lány így elsírta magát, mert szelfizhetett vele, és így mondta, hogy így, jaj, kijött belőlem a fan, és így erre gondoltam egész reggel, hogy így, most így ez lesz velem, hogy így kijön belőlem a fan. Teljes nyugodalom van. Ez az ilyen 14 éves, emlékszem, hogy 14 évesen én megyek be az iskolába, és így mindenki így, úristen, láttad tegnap a Hollywood hírünökség videót? Wow, tényleg. Ezek az ilyen emlékeim jönnek vissza. Ez annyira kemény. Már van egy ilyen generáció, aki most már jön fel az internetre, és még te voltál, akit nézett az interneten, nem? Vagy ez milyen érzés? Abszolút. Nekem az a kedvencem, hogy néha szoktam még közös mozizásokat csinálni. Mindig nagy sikernek örvendenek, és akkor most már elkezdtek jönni az emberek a pici fiúkkal, lányokkal. És mondták, hogy ők, amióta ők néznek, akkor sikerült összeházasodni, és akkor hozzák a kis pici pörtöm gyerekeket, hogy együtt nézzük a Transformers-t. Annyira imádni való, és akkor a gyerekek még nem mernek megszólalni, de már ők is nagyon integetnek, szóval ez egy csodás dolog, és ilyenkor az embernek eszébe jött, vagy így megérti, hogy milyen hosszú ideje dolgozunk már azon, hogy embereknek kicsit jobb legyen a kedve. Ugye? Meg szerintem ez a része a YouTube-nak, hogy nagyon sokáig ez csak az online térben létezett, de aztán most már ez annyira ilyen események vannak, közösségszervezés, szerintem ez a része nagyon jó, hogy igen, ezek az élő események is vannak. Abszolút, és ezért full respect nektek, mert rengeteget dolgoztok azon, hogy azért kimenjetek az emberek közé, most ahogy hallottam, lesz egy nagy országjárás is, úgyhogy ez egy fontos dolog. Még akkor el is mondom, köszönöm a lehetőséget, kérlek, hogy Kecskeméten még vannak helyek, remélhetőleg akkor is, amikor ezt, aki élőben nézi, annak biztos van még, azt hiszem a Szeged sold out, Debrecenben pár hely van még, de talán a vágott adásban is még, amikor nézitek, március 27 péntek 9:30, úgyhogy várunk benneteket szeretettel, és még egy dolog, hogy a könyvről beszéltünk tegnap, március 16-tól lesz megvásárolható. Úgyhogy arra készüljetek. Addig gyűjtögessetek. Azonnal megveszem. Kérlek, hagyd a perója messze. 50 terhelő aktan erről. Úristen. Ilyen vidám könyv. Gratulálok. Őszintén gratulálok, de ez egy fontos könyv. Nekem nem sok közöm volt hozzá, de az Ádámék meg a Lici, Zsófi, Imre sokat dolgoztak rajta. Elképesztő. Úgyhogy igen, hogyha valakinek kellene egy kis emlékeztető április előtt, akkor meg lehet szerezni. Na, de tényleg akartalak kérdezni erről, hogy te hogy éled most meg a tartalomgyártást. Szóval látom, hogy alapvetően a streamelésbe mentél el te is, és erre kíváncsi voltam, hogy mik erről a reflexióid, vagy miért lett ez, mert erről még nem annyira hallottalak máshol, és kíváncsi voltam. Hát a streamelés az nekem mindig így, tehát az volt a nagy vágyam, hogy abba is belenyúljak, de az sose volt fő fókusz, és most sem az olyan szempontból, hogy nem az a karrierem következő lépése. Yeah, yeah. Most én a háttérország felépítésén dolgozom, okay, és ez most fantasztikus, hogy AFK Légióra megtaláltam a vágómat, akivel dolgozunk együtt, azóta így fölment a nézettség, most a hírügynökség. Egy jó vágó amúgy nagyon sokat számít. Az a pornográfiába hajló egyszer mámor, amikor felveszek egy videót, és így tessék, jó, akkor hogy a péntekre kész, akkor remek, atyai. Az itt is elképesztő érzés, hogy így beülünk, és így itt vagyunk, másfél órát pofázunk, és másnapra egy még sokkal jobb dolog lesz belőle. Elképesztő. Ez egy olyan luxus, amit most kezdek megengedni szuper magamnak. De nagyon jó. Köszönöm. És dolgozok a hírügynökségen, a fő platformon dolgozok egy világ megváltó videón 3 hónapja, és mivel 3 hónapja dolgozok rajta, ott is eljött az idő, hogy vágót vegyek fel, úgyhogy ez most a következő lépés, hogy most ott is felveszek, mert soha többet nem akarom ezt csinálni. A Törőcsik Franciska karrierjét dolgozom fel egy 35 környéki perces videóban, ami nekem nagyon hosszú, úgyhogy az én Winds of Winterem, ami így mindig mondom, jó, most már aztán nagyon kész lesz, és soha nincs kész. És ez akkor az irány, hogy így ilyen tematikusabb, vagy ilyen videókat akarsz majd gyártani oda? Igen. Szeretném, mert hogy a short, tehát hogy mint egy rossz narkós. Amúgy shortokat is gyártasz, igen, rácsúsztál? Nagyon rácsúsztam. Jó érzés, hogy százezrek nézik a TikTok. sorozatokon? Nem, az, hogy így kitalálom, megcsinálom, van benne két poén, az egész egy ilyen ritmusos, igen, mint egy dobszóló, és aztán vége van, és kirakom, és kész. Fantasztikus, szóval, hogy ebben nagyon beleszerettem, úgyhogy emiatt is fontos, hogy a hosszú videóknak legyen egy külön vágója, és azzal nem kell többet nekem dolgoznom. Tehát most ilyen dolgokon. Szóval a stream dolgozom. Az egy ilyen kis kiegészítő, amíg a nagy projektek összeállnak. Így van, tehát a stream az mindig, hogy ha úgy érzem, hogy keveset vagyok a közönségem, akkor nagyon jó érzés egy streamet megtartani, de a stream az most 4 éves, például szombaton lesz az egész napos matiné. Azt a mindenit. Bizony. Magyar Péter programot olvasunk, Stardew Valley-zni fogunk, Pokémon kártyákat nyitunk. Amúgy a Stardew Valley, én karácsonykor vettem egy iPad-et, és elkezdtem Stardew Valley-zni, nagyon aranyos játék. Az is nagyon elmerültem a Redditen a különböző hackek, és nem tudom, és akkor így volt ott 2 hetem, amíg tudtam játszani, most nem tudok, de az elképesztően beszippantott. Az egy csodás játék, és tudom neked javasolni a tönkretételét, mert van egy speedrun kategóriája, amikor a lehető leggyorsabban próbálod megjavítani. Nem, én a Cozy Games, típusú ember vagyok, hogy így csak ne legyen stressz. Értelek, akkor mégsem. A speedrunolni a játékokat, az nem nekem való. Pont azért töltöttem le, mert így tudod, kerestem, hogy Cozy Games, mit lehetnek, nem tudom. Ez egy csodálatos játék, igen. Ez fantasztikus. Nagyon, igen, majd visszanézem a régi streamédet, hogyha újra lesz időm játszani. Na hát akkor boldog születésnapot a csatornának, nem tudom, streamelő Twitch csatornának, és jó időtöltés nektek. Köszönjük. Szombaton. És hát most már utaltál is rá, hogy akkor Magyar Péter programot olvastok, meg láttam, hogy, igen, a Csapdát is, igen, ugye a Direkt 36-os filmet így értékelted streamben, és ez szerintem egy kicsit egy váltás neked, ha mondhatom, hogy foglalkozol így aktuál politikával is azért. Igen, abszolút. Mert az előző választás előtt volt nem sokkal a Partizános Életút interjúd, és emlékszem, hogy ott sok mindenről szó volt, és nem ez volt szerintem a legérdekesebb része, de hogy például ott azt mondtad, hogy nem akarod, hogy elvigye a fókuszt ez a többi munkádról, igen, és most meg így, mintha ilyen organikusan integráltad volna a többi tartalmat közé. Hát az előző választásokkor is volt nekem ezzel kapcsolatban pár streamem. A stream egyébként erre is tökéletes, hogy ilyeneket le lehet tesztelni. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban hozzá tudok tenni valamit a választások körüli kommunikációhoz, ami olyan minőségű, hogy azt esetleg nekem is érdemes bevállalni. Tehát én nagyon szeretem a politikát, én amerikai politikát követek inkább. Jelen esetben nem vagyunk szerintem olyan helyzetben, mint nemzet, hogy nem kell mindenkinek ezzel foglalkoznia. Úgyhogy én is kiveszem a részemet, a saját meglátásaimat hozzáteszem, én alapvetőleg nagyon témafókuszú ember vagyok, amikor politikáról van szó, én nagyon nem szeretek csapatba verődni, úgyhogy ilyen szempontból a Csapdát is úgy néztük, hogy konkrétan a bemutatott helyzetek és tapasztalatok lettek ott kibeszélve. Én úgy gondolom, hogy ezt folytatni fogom, muszáj. Ez a választási időszak, ez nem egy olyan helyzet, ahol az ember félváról veheti, úgyhogy hozzá lehet tenni, amit lehet, meg a font is fogunk elemezni. Tehát megnézzük a politikai manipuláció eszközeit, például remekül lehet egy olyan anyagokon keresztül elemezni, amik felvállaltan ezt gyakorolják, mert úgy sokkal könnyebben kijönnek az elemek, hogy hogyan teremtünk félelmet, hogyan sarkítunk problémapontokat, hogyan hazudunk néha. Igen, amúgy ez egy elemzői vagy bölcsész feladat is, igen, igazából tényleg a politikai kommunikáció elemzése. És hogy bírod érzelmileg ezt a kampányidőszakot, mert sokan egyébként mondják azt, hogy nem tudom, az a szorongás, vagy feszültség, vagy kivárás, vagy már nem bírják. Nem tudom, hogy rád mennyire hat most ez, ami van. Hát őszintén én ilyen szempontból az érzelmi mélypontomat az előző Biden-Trump kampányidőszak, igen, alatt élte meg, akkor 3 napig nem tudtam fölkenni a kanapémról. Mert de ugye, amikor... Az, hogy amikor a Biden nem tud megszólalni a vitában, vagy... Azt láttuk jönni, az már csak egy ilyen csöndes gyász, igen, volt, minden demokrata gyász. Igen. Papa. Ezt elrontottuk, van valaki, akinek idegesítő a nevetése, szóval, hogy... soha nem fogom elfelejteni a demokratáknak, ha hagyjuk. De nem, amikor ugye nem volt egyértelmű, hogy a Trump nyert, vagy a Biden. Yeah. És akkor jöttek ki a számok, és akkor holnapra Pennsylvaniában is összeszámolja, hogy holnapra biztosan meg lesz. Na, én ott feküdtem holnapig, hogy tudjam, és így a Twittert frissítettem. Az amerikai politikára. Nagyon izgalmas. Nagyon kedvem őket, és ugye ők elég távol vannak tőlem. Okay. Ahhoz, hogy ne legyen annyira személyes az maga az élmény. Úgyhogy lehet úgy nézni, mint egy lóversenyt, hogy így, de rám, az a ló, az kicsavarta a bokáját az előző héten. És mi a formátum, amin keresztül követed? Szóval YouTube csatornákon, vagy tévét igen. nézel, Twittert pörgetsz? Hogyha már X. a választás napján, igen, mint a No Country for Old Men-ben, én is üvöltöttem, hogy a call it, tudod, amikor feldobja az érmét, akkor mondja neki, hogy call it, és az ugyanez az mondat, amit arra használnak, hogy eldöntöttük, hogy kinyert a választás. És én is üvöltöttem a telefonomra, hogy call it! Tehát, hogy az, ami a Twitternek a helye, nem én YouTube csatornákat hallgatok főleg, meg podcasteket néha. Uh-huh. Most is egyébként rajtatok keresztül is nevelem magamat, hogy a magyar politikában is ezért nem mondjak nagyon nagy hülyeségeket, úgyhogy örömmel hallgatlak titeket minden reggel. Na, hát csodálatos, akkor nagyon köszi, hogy itt vagy Gergő, és hajrá mindenhez. Köszönöm. Még egy ilyen bevezető témával készültem neked, mert van bennünk valami közös, ami a sváb háttér. Így van, true sváb, honnan jön a család? Nekem kelet-magyarországi sváb az apai ág, szóval alföldi svábok, és svábok. Szóval ez nem az, amit a legtöbben ismernek, a legtöbben igen. nyugat-magyarországiak, igen. vagy ilyen Pest környékiek, de máshol is éltek svábok. Bizony. Úgyhogy készültem neked egy kvízzel, megnézzük, hogy mennyire ismered a sváb jövevényszavakat. Aztán esküszöm lesznek hírek is. Jó. Jó, ez nagyon érdekes. Most fel kell, az én nagymamámat Baján Erzsébetnek hívták, ő ennyire okay. volt sváb. Okay. Úgyhogy most vissza kell vinnem magamat abba az időbe, amikor ő azzal terrorizált. És ki nyugat-magyarországi svábok vagytok? Igen, illetve tehát, hogy mi Kassáról származunk, okay. és abból a régióból, úgyhogy okay. nagyanyai és nagyapai ágon is, úgyhogy mi nagyon svábok vagyunk. Mi jobban voltunk a Habsburgokkal, képzeld el az én nagyanyám. Ő festőművész volt. Wow. Festőművész volt, Isten nyugasztalja, nem volt nagyon jó festőművész, de nagyon szorgos, és ő volt a magyarországi németek csoportjának, vagy ilyen gyűlésének a vezére, és ezért egy Habsburg leszármazottnak ő festette a portréját. Na jó, ez nagyon extra. Ez ennyire sváb. Ez nagyon az, jó. Mi, hát ilyesmiket nem, tehát nem értelmiségi svábok voltunk, azt el kell mondanom, de svába, svám. Így van. Meg a nevünk megmaradt, annak nagyon örülök. Mm-hmm. Mert ugye nagyon sokan Magyarországon sajnos lecserélték a nevüket, igen. és annak mondjuk tökre örülök, hogy megmaradt. Na jó, mi a sárcli? A kenyérnek a vége. Így van. A sarok. Mit csinál, aki glancol? Pucol, fényesít, felvág, aprít. Mink a felvág, meg az aprít, az elég ugyanaz. Glancol. Glancen. Fú, ez nem lesz meg. Válasz felvág. Egyet. Felvág. Felvág legyen az. Legyen. Na, mi a hokedli? A kis hokedli. Így van. Igen. Az alacsony konyhai ülőke. Az. Mi vagy ki a krigli? Sörös korsó. Na, azaz. Ezt nem tudtam. Annyira szép. Krigli. Okay. Ilyen mélyen ülős, csodás szó. Krigli. Mi a ringlispil? Körhinta. Milyen az, ami, aki, fals? Hamis. Csúnya. Technikailag amúgy. Szerintem úgy is lehetne használni. Mit csinál az, aki frocliz? Frocliz? Nem ismered ezt a szót? Életemben sose hallottam. Én nyárson sütöket biztos nem. Piszkál, hímez, frocliz. Hímez, legyen hímez. Mi a liebling? Mein liebling, kedvenc. Titkos szerető. Amúgy. Az is lehet az a kedvenced. Lehet, a kedvenc titkos szereted. Mi a buksa? Ezt nőre is használják, de pénztárca. Mi a schlafrock? Na, ezt nem ismerem. Ezt sosem hallottam még ezt a szót. Schlafrock. A frock az a szoknya, schlaf, uh-huh. alvó szoknya? Azt mondja, bugyiféle biztos nem. Hosszú se. Pongyola. Akkor lejön. Pongyola. Na nézzük. 8-10. Ez nem rossz. Szerintem nem. Az oké, de nézzük, mit teljesen. Rontottunk el. Glancol. Azt mondja, hogy pucol fényesít, igen. Soha életem nem hallottam. És a frocliz, igen, az piszkál. Az azt jelenti, hogy piszkál. Piszkál. De azt nem hallottad, hogy frocliznak valakit? Nem, ez soha. Ez, mondom, ez te trúsváb régióból jössz. Nem, hát ezeket a szavakat amúgy szerintem amúgy is egy csomóan használják, akik nem is tudják. Vagy nem is tudjuk szerintem ezeket sokszor, hogy jövevény szavak. Igen. A Netflix drágája a Warner árát, a jelenlegi állás szerint mégsem veszik meg a filmstúdiót. Na, én ezt a témát próbáltam követni, okay. de egy ponton elvesztettem, és arra gondoltam, hogy a tökéletes alkalom, hogy tőled meghallgassam, hogy mit kell erről gondolni. Örömmel elmondom, egy dolog, amit mindig elfelejtek, hogy Alice-nek hívják, chat segítsetek, hogy hívják a Paramountnak a vezérigazgató családját, mert ott van egy apa meg egy fiú. Na, okay. a lényeg a következő. A Warner fenomenális filmeket és sorozatokat sorozatokat és tartalmakat gyárt, a pénzügyekhez nem ért. Mm. És képtelen megoldani. Szóval folyamatosan adja el magát, amióta én létezünk, de szerintem a streamet annak mondani, hogy 4 évvel ezelőtt még arról beszéltünk, hogy akkor még összeálltak a Discovery-vel. Ellison, azt írja Ellison, valaki. Köszönöm. Valaki más azt írja, hogy ez nem az a chat, de mégis a segítségünkre. Ez fel, még szokom a hangulatot. Szóval Ellison, igen. Szóval az a lényeg, hogy a Warner az egyszerűen nem tudja megoldani a pénzügyi hátterét rendesen, és konzisztensen nagyon jó dolgokat gyárt a Warner. Tehát amikor nem borzasztó dolgokat forgat, akkor zseniális, sosem látott sikereket gyárt. Én nagyon szeretem, mint stúdiót. A Chernobyl az a valaha gyártott legjobb sorozat, pont. Minden aspektusa tökéletes. Full respect. De... Én a harmadik részig bírtam. Fú, nagyon jó, de... Majd végignézem akkor. Most, hogy ezt mondtad róla. Csodálatos. Megterhelő volt egyszerűen érzelmileg. Nehéz, és csak sokkal rosszabb lesz. Tehát ez nagyon sokáig rossz, és aztán vége. Oké. Okay. Úgyhogy nézd, abszolút megértelek. Nekem a Hamnet volt borzasztó nehéz. Tényleg? Egyszerűen nem bírtam rávenni magam, hogy megnézzem. Mert csak annyit tudtam róla, hogy sírni fogunk a végén. Hát, igen. És nem álltam készen rá, hogy most így jól rossz kedvem legyen. Tehát hogy vége egy napnak elmegyek moziba, és minden de borzasztó. Nem, majd jön az oszkáros rész, akkor majd beszéljünk róla. De ez érdekel. Oké, okay, szóval ők rosszak a pénzekben. Szóval rosszak a pénzekben, folyamatosan adják el magukat, és aztán a Netflix és a Paramount Skydance azok összeverekedtek azon, hogy kivegye meg a Warnert, és itt, ami igazából fontos volt, az, hogy milyen politikai befolyás fogja meghatározni a Warnernek a vezetőségét, mert a Netflix, annak ellenére, hogy így az identitás, meg genderharcban, meg ilyesmiben ilyen nagyon állásfoglaló Vogue. Cég. Vogue. Ahogy Szent Király Alexandra mondani. Így. A Bridgerton az Vogue. Az legvókabb. Amúgy szerintem nem Vogue valójában, nem mindegy. Mm. Szerintem egy nagyon konzervatív világképet sugall valójában a Bridgerton. Hát, hogy vannak benne fekete színészek olyan szerepekben, amik nem tudom, nem voltak abban az adott elképzelt korban reálisak, de ezen kívül meg az ilyen monogám, hosszú távú párkapcsolat ideológiáját hirdeti valójában. Szóval, hogy őszintén én a Fidesz helyében, vagy a Szent Király Alexandra helyében a keblemre ölelném a Bridgerton a tekintetben, ja, hogy igen, nagy család, házasság, gyerekek, hát igen, mit akartok még? Igen. Ne, abszolút, mindegy. Kevés benne az ukránc vagy. Tökéletes. Szóval a Netflix, szóval, igen. Igen, és akkor a Netflix az a Vogue, viszont a Paramount az, köszönöm szépen, az nem Ellison, hanem Ellison család, akik nagyon Trump közeliek. Az ő irányításuk alatt van. És becsatornázni a CNN-t, a Trump média birodalom, a Trump közeli média birodalom alá, az egy rettenetes veszély, mert az megint csak csonkítja a kétoldalú legalábbis, hogyha már nem szabad, de kétoldalú sajtókommunikáció lehetőségét. Tehát itt attól féltek nagyon a szakmabeliek, hogy akkor lesz egy hatalmas hatalom a Trump közeli média empire kezében, és akkor ilyen szempontból ki tudják nyírni a Warnernek az amúgy nagyon szabados művészeti megközelítését. És ki tudják nyírni a CNN-t úgy általában. Mm. Sajnos most úgy néz ki, hogy ez lesz, mert a Paramount az mindig is az őrült pénzeket felajánlott. Aha. És most két jó lépése volt legutóbb. Egyrészt azt mondta a részvényeseknek, hogy mi kézben adjuk nektek a pénzt. Tehát nem ellenjuttatások, meg különböző átcsatornázott értékek, hanem csak így megkapjátok a pénzeteket a részvényeket. Ez nagyon-nagyon bonzó, szexi. Mm. Másik pedig az, hogy fizetett a Netflixnek, hogy lépjen vissza. Mi? Ilyet lehet? Lehet. Nem tudom, hogy van a pontos szakszó rá, de van egy ilyen visszalépési összeg, amit ki lehet fizetni, és akkor a Netflix azt a mindenit. Ez mindig meg tud lepni a kapitalizmus, engem. Nagyon durva. Hogy miket lehet csinálni. Úgyhogy egy kicsit én szomorú vagyok, pusztán azért, mert tehát nem volt itt nagyon nagy győzelem, mert a Netflix kezében is már messze túl nagy hatalom van, szóval én azt se támogattam, hogy ők nyerjék meg, de igazából jelen pillanatban, hogyha nem akartunk nagy változást a Warnerbe látni, akkor... De Warner nem az HBO-hoz tartozott egy darabig? Fordítva. Okay. Warner-é az HBO. Akkor most az HBO is a Paramount alá kerül. Igen, a Netflix azt ígérte, hogy külön fogják kezelni a TV-divíziót, a filmeket, meg a streaminget, tehát jaj, mindenkinek külön feje lesz. Imádom az HBO-t. Igen, az HBO az abszolút az, ami a legszabadosabb, legőrültebb dolgokat megcsinálja, úgyhogy ez most itt kérdés. Nem akarok hülyeséget mondani, tehát nem pontosan tudom, hogy hogyan lesznek becsatornázva, hogyan lesznek vezetés alá vonva, de azt tudom, hogy ők egy konglomerátumnak számítanak, és így valószínűleg az üzlet részét képezik. Na, nagyon hát izgalmas. Remélkedek már, szóval nekem az összes kedvenc sorozatom HBO-s. Ja. Magyarok közül is volt, szerintem a Besugó nagyon jó volt. Besugó az nagyon jó volt. Akkor a... Aranyélet is nagyon jó volt. Igen, akkor a Terápia is ott ment, de ugye az ilyen külföldiek, szóval most például nekem az Industry, Az nem tudom, nézed el. Nem. Jó? Hát nem, sem baj, nem az. De tudom, hogy kéne nézni, de én most a meleg srácok, akik hokiznak most abba, azt, abba azt elkezdted? Maga. Igen, és ez milyen? Még nem vettem rá magam. Nagyon érdekes, mert egyelőre nem tartom annyira izgalmasnak, mint amennyire megőrülnek érte az emberek, okay. De majd meglássuk. A vágyódásról szóló sorozat, ami egy izgalmas érzelmi téma, független attól, hogy kivágyódik ki iránt. Abszolút érdemes nézni akkor is, hogyha te nem érdeklődsz feltétlenül a hoki az lényegtelen. Én ezt most látom, ennyire lényegtelen az egész események szempontjából. Tehát van ott valami, de a hoki amúgy is egy unalmas sport, úgyhogy... Igen. Igen. Pedig most abból is ilyen nagy téma lett Amerikában, hogy a hoki válogatott, vagy azt nem tudom, látta, de hogy a hoki válogatottot felhívta a Trump a zöldözőben, és egy csomóan ezen így kiakadtak, hogy miért kell összepolitizálni a téli olimpiát, de hogy közömeg mégiscsak ő az elnök, és így megnyertek egy olimpiát, szóval kicsit ilyen túl nagy hisztinek éreztem. Az olimpiai győzteseket szokás elhívni a Fehérházba, és oda se fognak menni. Nem fognak elmenni? De az mondjuk az rendszeres. Oké. Mozifilm készülhet a Trónok harcából, de egy üzleti döntés bármikor törölheti a projektet. Mondjuk ez kb. Mindenre igaz, azt hiszem a film és média iparban. De ezt azért gondoltam, hogy bedobom neked, mert egy visszatérő téma ez, hogy ugye mi van, hogy ilyen folyamatos IP újra használás van, és csak így kíváncsi voltam, hogy neked most mi az érzésed, vibe checked arról, hogy ez továbbra is ez lesz, hogy így még 26. bőr le van húzva egy már létező univerzumról, vagy ez meddig mehet így tovább? Teljesen jogos. Már nem sajnálom senkitől az újabb trónokharcás filmet, vagy sorozatot, vagy bármit, de hogy így... Szerintem ez az Aegon's Conquest akar lenni. Nem tudom, hogy miről én... Ez a, egyrészt Forbes, ez a cím elfogadhatatlan. Lehet valami, de ki tudja, hogy lesz-e? Hát ezeknek kattintanak leginkább az emberek. Igen, itt a felvételről aggódnak, nem lehet pontosan tudni, hogy az Andor írója dolgozik rajta, az az Aegon's Conquest lenne. Úgy az Andort én imádtam, úgyhogy. Külön ilyen mém az én csatornámon, hogy mindenki nézze meg az Andort. Igen? Én olyan szinten kampányoltam. Amúgy hiszem láttam, hiszem, volt róla a videód, nem? Volt. Azt láttam. Igen, több is. Hát ez egy csoda volt. Az egy csoda szerintem volt. Szerintem, ami nagyon jó rendszerkritikus sorozat. Igen, és nagyon szexi. Nagyon érzékeny. Az első négy része unalmas, és sok ember fennakad, de kihagyjátok a legjobb dolgot, amit ebben az univerzumban valahogy gyártottak. De az is amúgy egy jó példa arra, hogy az is egy létező univerzum. Mert hogy nagyon jó sorozat, de hogy az is igazából a világ, amiben létrejön, azt már 50 éve ismerjük. Igen, még hogyha csak, de igen, úgy gondolkodom erről, hogy az, hogy miért van ennyi spin-off, annak egy nagyon meghatározható üzleti háttere van, rohadt drága sorozatokat és filmeket gyártani, és ezért, hogyha tudod garantálni a nézőközönséget egy franchise alkalmazásával, az megnyugvást jelent a producerek számára, és így a stúdiók és a terjesztők és stb. Tehát azt mondod, hogy én fogok csinálni valamit, van egy jó ötletem, az labilis, de nekem van egy jó ötletem a Stranger Things univerzumában, az már hot. Az jönni fog. Mert akkor már lehet garantálni, lehet azt mondani, hogy ezt meg azt prognosztizáljuk, így ennyi meg annyi ember fogja nézni. Szóval ez üzletileg egy jó döntés. Ezért van ennyi franchise, ezért van újra Harry Potter. Tehát az Andornak nem kellett volna Star Warsnak lennie, bárhol le lehetett volna forgatni, történelmileg is több helyen a mi világunkban is lehetett volna helyezni, de a Star Wars az adott neki egy alap közönséget. Szóval, hogy ezért vannak. Na most két oldalról lehet ezt megtámadni. Egyrészt mi, mint közönség nézhetünk több eredeti alkotást. Vannak. De mindig, nincs már újja. Van, nem mész el megnézni. Van, csak nem mész el megnézni, nem keresed meg, benbe játsszák, ott van, igen, el kell menni megnézni. Mozik. De egyébként streaming platformokon is lehet azt egyébként nézni, hogy új dolgokat. Amúgy tök gyorsan felkerülnek, mert pont HBO-n néztem, hogy már ilyen ott lehet nézni az Oscar előtt már bizony nagy filmeket. Igen, és tehát ott meg lehet találni ezeket, érdemes támogatni a független vagy indie vagy ilyesmi filmeket. Igen. A másik oldalon meg lehet támadni az, hogy olcsóbbnak kell lennie a filmgyártásnak, mert hogyha nem kerül 80 milliárdba a ezért van Magyarországon az adó jóváírás. Igazából ezen dolgozik a Fidesz. Nézd, hogy legyen olcsóbb a filmnyertek. Ők mindent megtesznek. Az eredeti kultúráért. Igen, jöjjön ide a dűne. Büszke magyar dűne forgatás. Nézd, én azzal rendben vagyok. Jöjjenek ide, rengeteg magyar filmben dolgozó ismerősöm van. Én szurkolok, hogy legyen pénzük. Úgyhogy én azt támogatom. Na de hogy lesz olcsóbb a filmnyertes? Vagy ezt hogy érted? Hogyha olcsóbb összességében egy filmnek a legyártása, akkor nagyobb rizikót tud vállalni a stúdió. Tehát Tehát azt mondja, hogy ez 18 millióba került, vannak, tehát az A24 csinál ilyen röhelyesen alacsony költségvetésű filmeket néha, és akkor ez 18 millió dollárba került, ami semmi, és akkor, és akkor azt mondják, hogy jó, oké, figyelj, van ez a fura ötleted, hogy egy csávó nagyon kövér, és ül otthon, és ez a film. Jó, fia, 18 millió kell, akkor tessék, vigyed, forgass le a kövér csávóval, és akkor megszerezték hozzá Brandon Fraser-t, és kaptak egy rakás Oscart. Egyet biztosan. Így lehet egy kicsit erősíteni ezt az egész dolgot, és így lehet izgalmasabb új dolgokat kapni, ami nem franchise-hoz kapcsolatban. Tehát akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy ez kicsit rajtunk is múlik, mint közönség, hogy ezt várjuk-e a következő Trónok harca, vagy Stranger Things, vagy nem tudom. De nem lehet lenevelni, mert azért a közönséget sem nagyon hibáztatnám, mert például ugye moziba elmenni, költség, idő, most már egyre nagyobb költség és egyre hosszabb idő. És amúgy az idő, de amúgy miért ilyen hosszak a film? nem azért mondom, de hogy így két óra alatt már így nincs film. Nincs film. Az új Dűne 3,5 óra lesz. Tessék visszaküldeni, ráküldöm az SFS vágó tanáromat, hogy vágja a Villeneuve-t. Nem, tudunk mi ebből még vágni. Nem lesz 4 órás. De amúgy tényleg, ez hogy történt? Miért? hogy miért? Hát ez nagyon érdekes kérdés, és valószínűleg összetett, ezzel még nem gondolkoztam. Az egyik rész valószínűleg az, hogy akkor mozi élmény legyen. Tehát nem az csak, hogy beugrasz, jaj, kiugrasz. Ha már elmész, akkor... Másrészt valószínűleg a rendezőknek nagyobb hatalma van a filmgyártási procedúrában, és ezért, hogyha azt mondják, hogy az Oppenheimer 5,5 óra hosszú lesz, akkor most ki a franc fog a Nolannek nemet mondani? Ez is lehetséges. Jó, hogy olyan sztár rendező vagy, akkor ez az egyik dolog, amiben elkezdheted kiállni magad. Én ebben biztos vagyok, igen. Az utolsó vágás jogom. Oké. Ez is lehet, de ennek utána kell még olvasni. De amúgy ez nagyon, ez szerintem, hogy amúgy is egy érdekes ilyen kulturális tendencia, hogy igen, egyszerre van ez a short formátum, hogy ezt fogyasztják nagyon sokan, megnézik, igen. De közben meg egy, szóval a podcastok is, a filmek is, egyébként a színházban is azt érzékelem, hogy minden egyre hosszabb. A színházban is? Egy konkrét, tehát van olyan előadás, ami ilyen 4,5 órás mondjuk. Jézus a Mária. Katonában. Ja, és még egy tendencia, amúgy ez is érdekel, hogy arra mit gondolsz, hogy a színház is elkezdett filmesedni, például Budapesten, hogy nagyon sok az ilyen, hát konkrétan ilyen streaming helyzet, vagy ilyen, ez az ilyen élőben kameráznak színházban. Igen. Ez egy szükséges dolog volt. Igen? Abszolút. Mert? A színház az, elnézést kérek, de hogy én abszolút úgy gondolom, hogy ez egy lejtmenetben lévő műfaj, művészeti ág, pusztán a közönség miatt. Tehát, hogy öregszik a közönség, azért a fiatalok, nem tudom, hogy mennyire lelkesednek, egy átlag fiatal, a színház irányt. Én, amikor kis pöttöm voltam, akkor rendszeresen vittek színházba. Még operába is, ami terrorizmus volt. Ez egy 5 éves gyereknek, az egy borzalom. Kivéve, ha Gulyás Márton. Tényleg, ő kedveli. Imádja az operát. Azért merem mondani, mert ez nyilvánosan persze. is elérhető információ. Én tisztelem az operát, ez egy nemes műfaj, gyerekként elvisel, főleg, hogy túlmozgásos vagy. Tehát, hogy én így lógtam a galériákról. Nem viszont, az ADHD-s gyerekeknek való nem, az opera. Nem. És 15 percig tart. Halálom. Tehát a színház egy nagyon nemes műfaj, nagyon fontos műfaj. A veszti el a közönségét, és ezért kellett modernizálódni. Na ez jó, ez egy magyarázat, mert ezen is egy csomót gondolkodtam, hogy miért történik ez. Ez valószínűleg egy jó magyarázatra. És ezt a 4,5 órás adást te is te láttad? Láttam. Jó volt? Igen, ez a, most ami eszembe, amúgy több ilyen hosszú előadáson is voltam az elmúlt években, ez a Káli Holtak a Katonában, és az is egy olyan, ami ráadásul egy filmforgatásról is szól. Egy nagyon kreatív előadás, és igazából az van, hogy azt hiszem 3 vagy 4 szünettel játsszák, és akkor az utolsó rész az már így az ilyen előtérben van, vagy az egész, szóval már fölállsz a helyedről, meg így lazább, meg ilyesmi. De jó. Tudom ajánlani, ez hogy érdekes. Még mindig megy szerintem, úgyhogy ha valaki ilyen kreatívabb előadásokat akar nézni, akkor most egyébként a Radnotiba is láttam ilyesmit, ahol ez az ilyen streaming is megy, Trafóba is sok ilyen előadás van, úgyhogy ezek a hosszú előadások, meg kamarázós színház, ez most nagyon fut. A set design is most már ilyen több voltál fényed, most rám a színházban valami, ami tetszett? Őszinte, nem szeretnék hazudni neked, nem. Nem, régen voltam utoljára a színházba, sajnos az nekem nem a terepem. De ez szégyen. De hát ha most, hogy filmesedik. Hát most akkor újra kéne most, menni. Hogy filmesedik, hát ha menjenek téged is. Így. Most pedig jöjjön a mai adás támogatója, a Revolut Business. Ha vállalkozásod van, akkor figyelj, mert ez neked szól. Ugye nemrég oktattam ki valakit vállalkozásból, nem neki szól, de mindenki másnak, akinek vállalkozása van. Igen, tehát most Deák Dani fordulja. Ugyanis, ha most a linkünkön, QR kódunkon keresztül regisztrálsz, új felhasználóként akár 35 000 forint kezdő bónuszt is kap. Jogosan teheted fel a kérdés, hogy de miért jó egy vállalkozásnak a Revolut Business? Azért kérlek szépen, mert a céges pénzek nagy része egy alkalmazásban intézhető. Mint például? Utalás 150 országban. Nehogy rosszul mondjam, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a külföldi partnerek beszállítónak vagy szolgáltatónak fizetsz, nem kell külön megoldásokat keresned, ugyanabból az appból intézed, mint a belföldi utalásokat. Devizaváltás több mint 25 valutában. Ami nem csak akkor hasznos, ha külföldön dolgozol, hanem akkor is, hogyha rendszeresen érkezik, vagy megy pénz más pénznemben. Az árfolyamváltás átlátható, és nem kell minden tranzakció előtt számolgatni. Akár 200 virtuális kártyát is létrehozhatsz egy felhasználónak. Ez akkor praktikus, hogyha többen is költenek a cég nevében, vagy ha külön szeretnéd választani az előfizetéseket, kampányokat, meg eszközöket, ezeket mind külön kártyára lehet rakni. Ha eddig azt érezted, hogy céges pénzügyeid indokolatlanul bonyolultak, akkor ez az app lehet a számodra a megoldás. Most ennyi fér bele a Revolut Businessről. Ha többet szeretnél tudni, link a leírásban. Fontos, hogy a bónusz azoknak jár, akik a leírásban a szereplő linken regisztrálnak. A pontos feltételeket is ott találod. Pam! Következő hír. Itt a fiatalokkal sok minden történik Budapesten. Többek között bezárják a helyeket. Egy hónapra bezárták a turbinát, erre a drogtörvényre hivatkozva, meg előtte egyébként már az Arzenált is, azt hiszem, 2 vagy 3 hónapra. Arénát. Nem, rosszul mondtam, mert az a bevásárlóközpont Aréna. Azt nem zárták be. Nem, ott tegnap voltam, úgyhogy tudom jelenteni, hogy nyitva van. Az Arzenált, ott még én nem voltam bulizni, de tudom, hogy járnak oda emberek. A turbinában már voltam, és ott bezárták. Mit szólsz ehhez a tendenciához most, hogy hát egyrészt erről az egész ilyen kábítószer ellenes ilyen tematizációról érdekel, hogy mi a gondolkodásod? Én nem vagyok egy, tehát hogy kicsit ilyen konzervatív vagyok az átlagnál a drog ügyeket tekintve. Én abszolút nem vagyok a habzószájú legalizálás pártolója. Nem gondolom, hogy a magyar nép, engem magamat is beleértve, készen áll arra, hogy elérhetőek legyenek ezek a szerek. Egyszerűen még nem, szerintem nem vagyunk annyira felnőttek, meg ez egy veszélyes dolog. Lényeg, ami lényeg. Ezzel a drogtörvénnyel nem lehet egyetérteni. Az én szememben egyszerűen ez. Nem csak az, hogy túlságosan megszorító vagy túlságosan szabadon használható, alapvetően nem a lényeget célozza meg. Bezárni a turbinát, mert ott valaki drogot árult, tessék bezárni a Blaha Lujza teret, körbevenni kordonnal, szóba nem jön. Úgy próbálni legyőzni a drogot, hogy a földrajzi helyet, ahol árulják, bezárjuk, az egy teljes szürrealitás. Tehát, hogy az őrültség. Igen. Tehát, hogy ez a célját vesztett döntés, ez, és a turbinát nagyon sajnálom. Mert igen, függetlenül attól, hogy nem én vagyok a közönsége, nagyon tiszteltem a munkájukat. Vissza fognak jönni, gondolom, egy hónap múlva, egy hónap tiltást kaptak, nem? Igen, pont még a választások között visszatérhetnek. Igen. Ugye itt arról is volt a vita a turbinások meg a rendőrség között, hogy a turbinásoknak az volt az élmény, hogy akikkel találkoztak rendőrök az elmúlt hetekben, ami alatt megfigyelés alatt voltak, ők pont, hogy elismerték, hogy milyen jól működnek a más szórakozó helyekhez képest itt a dolgok, mire a rendőrség azt mondta tegnap délután, hogy volt egy nyomozás, amiben arra jutottak, hogy a vendégek egy tunéziai állampolgártól vásároltak marihuánát, amfetamin tartalmú port és extazi tablettákat, amit a szórakozó helyen is fogyasztottak. És hát ez szerintem a tökéletes leírása annak, amit mondasz, hogy hát itt akkor ezzel a dílerrel igen, kellene kezdeni valamit. Igen, igen. Hát meg ugye, tehát általában az az egyetlen a drogoknak a becsempészése az országba és azoknak a terjesztése. Az kéne, hogy a fő fókusz legyen, tehát ahol le lehet támadni ezt a dolgot. Igen. Az hogy valaki marihuánát, egyrészt nem lehet irónia nélkül használni ezt a szót. Ennek a kornak vége van. Senki nem mondhatja ki az a marihuána. Ördög salátája. Igen, ez valahogy ilyen, már ilyen kis ujjeltartósnak érződik, nem, hogy marihuána. Igen, amikor a pincér felszolgálja, uram, egy kis marihuána. Köszönöm. Szóval, hogy nem, ez teljesen egy minden szempontból idejét múlt, és én nem érzem, hogy egy vezetés, vagy egy rendfenntartás az megengedheti magának, hogy ennyire archaikusan áll hozzá, egy nagyon modern problémához. Amúgy egy igen. Nagyon, tehát, hogyha megkönnyékez minket, és uram, védj meg minket a fentanyltól, de hogy megkönnyékez minket az, a fájdalomcsillapítók világa, akkor nagyon modern hozzáállása kell. Igen. Már kezdett bejönni. Jaj, Jézus, már. Ami tényleg para. Tehát, az hogy az para. Tényleg egy gyakorlatilag öntudattalan emberek az utcákon majd. De hogy igen, meg ráadásul Magyarországon nem a marihuána, ami az igazi nagy válság, hanem a szintetikusabb dizájnet. Igen. És hogy így ez a másik, hogy ugye itt nyilván itt azért is van szerintem ennyi szó erről, vagy a drogtörvény kapcsán mondjuk a turbináról, mert itt inkább ilyen felső középosztálybeli, vagy középosztálybeli embereknek a szórakozó helyéről van szó. És akkor menjetek a francba. Hát, és akkor nyilván nagy a kiakadás, és amúgy teljesen megértem, de hogy amúgy meg tényleg van egy kábítószer válság Magyarországon, csak az a sokkal olcsóbb szerek és a sokkal szegényebb embereknek a problémája, és kicsit amúgy az azért van bennem, picit ebből nekem is az ilyen konzervatív alapállásomból jöve, hogy nem szeretném, hogyha ezek a hülyeségek, hogy bezáratják a turbinát, nem tudom, amiatt röhögnénk a teljes amúgy droghelyzeten Magyarországon, mert az meg para. Igen. Igen, abszolút. És itt meg bejön a baloldali szemléletem, hogy abszolút a segítés és a támogatás oldaláról kell megközelíteni a prevenciót, tehát nekem senki nem mondja azt, hogy ha beküldenek egy heroinistát a gimnáziumba, hogy srácok, nekem nagyon szar volt, akkor ez egy komprehenzív, mérhető elrettentést eredményez. Tehát hozzánk is bejött a Béla, és nagyon durva sztorit mesél. De Bement hozzátok egy korábbi függő, és ezzel próbáltak elijeszteni. Igen, igen. Ez már egész progresszív amúgy, mármint az a része, hogy egy ember, akinek a saját története. Igen, meg felvállalt. Tehát, hogy igen, én egy elég ilyen... Nálunk egy védőnő mondott annyit kb., hogy drogok rosszak, vagy egy nővér, vagy nem tudom, az iskolaorvos. Az ugyanaz, kb. Ennyi volt. Ez ugyanaz, mint hogyha az egyik szülőd mondaná, nem kéne. Igen, kb. Az, hogy nem sokára menstruálni fogsz, és ne drogozz. És kb. ez volt egy ilyen délután. Milyen jövőkép ez? Ha Isten, sajnálom. Erre emlékszem, hogy kb. És tudod, addigra már így nyilván mindenki tudott mindent. Tehát, hogy ráadásul meg persze. Ez... Teljesen őt. Nekünk a szexuális felvilágosítást a biológia tanárunk tartotta. Tényleg? És ez egy biológiai szemszögből közelítettünk meg az egész dolgot, ami csak szifilész, tehát non-stop nemi betegség. Abszolút. És ott ültünk, és mi elég fiatalok voltunk. Nem tudtuk, hogy működik. Tehát, hogy lett volna szerintem kérdésünk, hogy hova, hogyan kell tenni, mi az ószer, mennyi az esély, hogyha csak úgy szexeltek, akkor gyerek lesz belőle. Tehát lettek volna legitim kérdések, azon a arcba kaptuk a szifiliszt, hogy bármit csinálsz, igazából tök mindegy. Szerintem annak ellenére, hogy szűz vagy, már egy kicsit herpesz, pici herpesz. Forzalom volt. Szóval a heroinista se segített nagyon sokan. Drogprevención. Nem is értem. Nem, de a támogatás és a segítség. Igen, mert nem a heroinnal találkozol először. Nem. Az életed során, azért leginkább. Bár lehet, hogy sajnos van, aki igen. Ez nem vicces, igen, ez bocsánat, nem szabad, én magamat is kontrollálom, de azért a meglepetésszerű heroin az egy komikus gondolat, ami csak így egyik napra másikra, hogy próbáljuk, nem, ez nem így néz ki. Itt életek vannak, itt élethelyzetek vannak, itt kiszolgáltatottság van, stb. Azzal kéne foglalkozni, nem a turbinával. Hagyjátok már az ilyen helyeket békén. Könyörgöm. És még egy, ami eszembe, hogy láttam, hogy például a Betonhofi is kirakta sztoriban a turbina közleményét, meg más előadó művészek is, meg influencerek, és csak így azt érzem, hogy, tehát, hogy mi a politikai logika emögött? Tehát, hogy így nyilván az, hogy ma jött ki például pont a medián mérés, hogy 8%-on van a Fidesz a 30 alattiak között. 8%-on. Nagyon durva. Ez nagyon kevés. És akkor még erre rátolsz egy ilyen hírt, ami lehetőséget nyit például az ilyen embereknek, akik nem pártpolitizálnak így fullban, de egy ilyen hírre, meg nyilván reagálni fognak, hiszen ez nem csak a szórakozó helyet működtetőknek a megélhetése, hanem az ott fellépő DJ-k, rapperek, zenészek, mindenkinek is az élete. Igen, na ehhez tehát sokkal jobban értesz, hogy erről kikérném a véleményed, mert nekem egy olyan tippem van, hogy ez esetleg összeköthető-e a katonaság kirendelésével a molkutak mellé. Tehát, hogy egyfajta erő fitoktatás, vagy ilyen prezentáció, hogy mi a droggal is foglalkozunk, mi attól is megvédünk, meg mi mindenkitől támadnak az emberek, és mi megvédünk. Tehát nem lehet, hogy ez egy ilyen erő. De ez van. Ez szerintem hogy a biztonság, igen, meg a rend, és most szerintem ráadásul majd holnap beszélünk róla a holnapi vendéggel, de hogy az Orbán ezt mondta el a Szőlő utca kapcsán is, a Róna Jegonnak, hogy igazából nem a szociális rendszerrel volt probléma, hanem azzal, hogy nem elég rendvédelmien álltunk a kérdéshez. Szóval kicsit most így azt érzem, hogy nekik most mindenről ez jut eszükbe. Van egy probléma, hogy a kalapácsot a kezükbe vették, a rendvédelmi kalapácsot. Értem. Följön egy szög, egy társadalmi probléma, és akkor basszunk és rá a rendvédelmi kalapáccsal. Mert hogy az így erőt mutat meg, felkészültséget. És minden ilyen egy médium arra, hogy kommunikálják azt, hogy rohaterősek. Igen. Ahhoz rohaterősek. Na ezt gyorsan megmutatom, hogyha már szóba került. Szóval a fiatalok között kétharmaddal vezet a Tisza, és a diplomások között is hasonló a helyzet. Ez ugyanaz a medián mérés, amivel már Barnáról beszéltünk róla. Ez szerintem benne a legérdekesebb, hogy, tehát, hogy 30 alatt, tehát 18-29 éves választói korosztályban ez a... Ez a 8%, ez azért... Ez nagyon durva. Ez durva. De hogy tényleg nagyon-nagyon kell próbálkozni, hogy elveszítsd az összes fiatalt. Hogyha ez tényleg egy valós szám. Igen, de beleteszik a munkát. Tehát, hogy bezárják az összes helyet, ahova szívesen járnak, úgyhogy... Igen, nincs humoruk, nincs... Tehát, hogy nincs... Nem tudom. Tehát tényleg ezért keményen kell dolgozni, mert hogy egy csomó ember a családjából, főleg ezek a nagyon fiatalok, családjukból hozzák még a politikai identitást. Mm. Tehát számomra ez egészen értetetlen. De hát igen, megdolgoztak érte, az biztos. Ez egy nagyon durva. De hát ja, látszik az is, hogy a korfa az nagyon el van tolódva, szóval igen. A 65 fölött meg azért nagyon erős többsége van a kormánypártoknak, és szerintem részben egyébként, csak még visszautalva erre a felvetésedre, szerintem ez a rendpárti kommunikáció odaszól. Mm-hmm. Tehát, hogy nyilván egy fiatallal nem fog rezonálni alapvetően, mert a találkozásai a rendőrséggel, vagy az autoritással azok inkább feszült pillanatok szerintem fiatalon. Értem. Valószínűleg. Értem. De az időseknél meg az van, hogy hát persze meg kell szabályozni azokat, akik nem tudom, drogosak, nem dolgoznak, lébecolnak, mit tudom én. Naplopók mind. Igen. És szerintem ez is van, hogy az időseknek a motiválása, meg megnyugtatása azzal kapcsolatban, hogy kormányunk a helyén van. És ugye közben megmegy a másik, tehát ugyanarról a helyről jön a veszélybe vagyunk, támadnak minket. Helyzet van itt? Igen. Tehát egyik nap azt üvöltik, hogy jaj, pánik, jönnek, és akkor utána meg csinálnak egy ilyet, hogy lássak, de a rendőrség tipi-toppon van, és igen. Mindenkit megfog. Ez fontos. A hangulat most e körül, de hát igen, még ezt gondoltam, hogy nézzük meg. Ez még ehhez a kábítószer témához. Szóval Rubin Tréka is hozzászólt ehhez a kábítószer témához. Úgyhogy... Minimális szponzorált termékekkel az oldalán. Három logó. Na, okay. Hát most valamiből neki is meg kell élni. Mindig azt mondom, hogy a sportcipőmben benne van minden, amire a lelkünknek szüksége van, és a legegészségesebb drog, amit magadhoz vehetsz, az a sport. Nem... Az milyen, hogy ki van sípolva az, hogy drog? Ja, vigye az algoritmus. Ami az algoritmus messzire. Miatt igen. Kell? Igen. Te is kisípol. Nálunk is mindent, angolul és magyarul is mindent ki kell szedni, különben elássa a földre. És a sípolást engedi? Igen. Tényleg? Igen. Azt nem... Platform függő, de például a TikTok az nagyon szószűrő. Tehát ugye azon megcsinálja a feliratát magának. Igen, és hogyha ez igaz. Bármilyet, de hogy most már olyan, tehát hogy bármilyen test sérülés közelé. Tehát hogy ilyen nem is az, hogy megerőszakolás vagy drogos tű, hanem bármi olyan, ami kb. Vér közeli, azt már ki kell vágni. Akkor is a menstruációról beszélsz. Mi? Bizony. Ez tehát a tematika nem határoz meg, csak a szó. Úristen, meg ez. Pedig az, amit a kezedbe adnak, hogy felszív, vagy szánt szándékkal belekevernek az italodba. Amúgy ez tényleg para. Nagyon-nagyon aggódom a gyermekeim minden egyes távollétnél, hogy nehogy ilyen kelepcébe kerüljenek. Szerintem nem egyedül vagyok azzal, hogy félbe nézzük a lokátort, hogy a gyerekünk úton van-e már haza és hazaér. Egyáltalán nem tartom jónak azt, hogy Brüsszel elítéli azt, hogy sokáig tartott, 40 másodpercig. Egyre erősebb törvényekkel lép fel a fogyasztás ellen. Nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, és ez legyen így, mert én még szigorúbb törvényeket szabnék. Úr sem így voltál. Miért szól a kosutnóta? Egész teljesen jó volt utána. Ez borzasztó ték volt. Jézus, mert forr a vérem, de visszafogom magam, mert ez egy reggeli műsor. Hát igen, szóval az a része szerintem, hogy lehet aggódni a gyerekekért, az oké, de mennyire ilyen alattomos ez a tartalom, nem? Hogy így nézed, kb. Egyet értesz vele, kb. Nem tudom, micsoda. Brüsszel. Igen, és azon a nyakunkban, és nem lehet, hogy Brüsszel azért nem tetszik nekik, mert hogy ez nem egy progresszív előremutató olyan törvény, ami esetleg reflektál a világ előrelépésére és fejlődésére, nem biztos gonoszat akarnak. De egyébként nagyon tetszett, hogy összemosta a rekreációs fogyasztású drogokat, összemosta azzal, amit az italodba tesznek a rossz akarú emberek. Kettő között van egy komoly különbség, ezt úgy mondom, hogy engem kétszer bedrogoztak életemben, és egyszer anyámmal is találkoztam miközben. Borzasztó élmény volt. Most a fiúkat is bedrogoznak? Bocsánat, nem azért csak, hogy így... Lehet, hogy megittam egy lányét az egyik eset, a másik esetben viszont elropták a pénztárcámat. Nem számoltak vele, hogy bölcsészkarom voltam elsős, a golyabál után, és 500 forintom volt. Nem. Abban a pénztárcában. Nem. Tehát, hogy megesetvem is el tudom nektek mondani, basszus, hogy azért a kettő között ami komoly sajnálom, különbség ez van. Nagyon para. Nagyon ijesztő volt. Ugye nagyon komikus volt a vége, de csak azért, mert rendben voltam. Hát de rohadt ijesztő, mert mint, hogy nyilván, és ugye ez na tényleg, ez amúgy egy jó példa is volt erre, hogy hogyan működik a manipulatív tartalomkészítés. Igen. Ó, abszolút. Igen, abszolút. Igen. Mindent összehúzunk, rárakjuk, rácsavarjuk a tetejére a Brüsszelt, és akkor onnantól kezdve kész a félelem. Igen, meg ez az ilyen aggódó édesanyja vagyok. Ennek igen. Az ilyen használata szintén, nem, hogy ott valami empátiát vagy érzelmet igen. Megpendít benned. Gondolom, te is, mint minden jó anya, folyamatosan non-stop rettegsz, hogy éle még a gyereked. Villamosra szállt? Ajjaj! Ki van azon a villamoson? Amúgy ez a folyamatos lokátorozás, most ez megy, mármint, hogy így nekem nincs gyerekem, meg már nem vagyok ilyen szinten követve. Szerencsére a családom áll, meg sose voltam. Sosem. Szóval, hát a lokátort bekapcsoltatni, azért az nekem ez egy durva szintnek tűnik, nem? Ez a norma? Én nem tudom. Szokás most nem, én valamilyen szinten ért, tehát hogy abszolút nem gondolom azt, hogy főleg a nőknek folyamatos non-stop biztonságban vannak az éjszakai életben. Ja, tehát ez abszolút igaz. Meg tudom érteni, hogy ott van egyfajta törődés, de én például bekapcsolom mindig a lokátort a családomnak, amikor külföldre utazok, hogyha dzsungel közepén látják a izét, akkor utána nem kell jönni. Ja, az nekem. Tavaly voltam déli féltekén egy hetet, és akkor én is bekapcsoltam anyámnak, meg van egy nagyon jó barátom, akivel Find My Friends-en vagyunk, de hogy szerintem gimisként nekem ez nem lett volna jó. Nem, folyamatosan tudják, hogy hol vagy. Hát ne, a gimisként megőrül az ember. Pont az volt a lényeg. Úristen, ez jó, tök igazad van. Hát én fortam volna. Hát ugye akkor kalandozunk, akkor megyünk ilyen-olyan helyekre. Akkor kell érvényesülnie annak a nevelésnek, amit előtte megkaptunk. Ugye? Igen. Meg hú, annak a bizalomnak, vagy nem tudom. De nyilván nem, szóval majd meglátjuk, hogy ha gyerekem lesz, akkor is így fogok-e hozzáállni. De ja, valahogy például az nekem, az egy sokkal jobb konstrukciónak tűnik, hogy mondjuk a barátaival legyen fönt, mondjuk így lokátoron. Tudod, hogy más is rá tudjon nézni, vagy ilyesmi, azt így jobban, mondjuk azt így értem. Tehát, hogy mindenki, ők lássák, a baráti társaság lássa egymást, és akkor mindig van valaki, aki tud szólni, hogyha baj van. Ez fair, mert ez megadja a szabadságot, igen. De a felügyeletet is garantálja. Valami ilyesmi. De majd meglátjuk, hogyha lesz gyerekünk, akkor ki hogy áll hozzá. Közeleg az Oscar. A Variety megtette az előrejelzéseit, és arra gondoltam, hogy mi is megtehetnénk. Jó. Vagy a vágyainkat kifejezhetjük, hogy kinek adnánk. Vagy ha szeretnél, akkor előre is jelezhetsz, de... Igen, az mindig veszélyes. Az veszélyes. Nem persze. Kell az összes kategóriában, mert nagyon sok kategória van, szóval az ilyen fő kategóriákat nézzük tökéletes. Meg, mit szólsz. Tökéletes. És én igazából én annyit beszélek erről, engem nagyon érdekel a te véleményed. Jó. Úgyhogy ez... Nem láttam mindent, de sok mindent láttam. Az tökéletesen elég. Szóval legjobb film. Igen. Itt vannak a jelöltek. Itt látszik, hogyha valakit érdekel, hogy a csillagozottak amúgy a Variety-nek a típjei, de most mi a saját magunk után megyünk. Láttam a Bugóniát, láttam a Hamnetet, a Marty Supreme-et, az egyik csata a másik utánt, és a Sentimental Value-t. Nice. Nagyon meg akarom nézni a Secret Agent-öt már, mert van ez a brazil mániám, és nagyon jókat is olvasok róla. Te láttad? Nem még. Na, azt nagyon meg akarom nézni. Nem, az anyagok, igen. Azok közül, amit láttam, az egyik csata a másik utánnak adnám. Abszolút. Valószínűleg én is annak fogom adni. Nagyon sokáig az volt a Befutó. Remek film. Remek. Gyönyörű. Igen. Az a hegyes, üldözős jelenet. Nagyon szépen felvett, nagyon dinamikus, meglepően dark humorú. Tehát, igen. Tényleg nagyon ilyen alja humor, amit nem igazán várnék Hollywoodtól, de ugye Warner Brothers. Csodás, de én nagyon szeretem, kicsit hosszú. Hosszú az is. Hát erről már beszéltünk. Persze, igen. Hosszú filmek. Igen, hosszú, igen. Igen, a Sinners fog nyerni. De nem unatkoztam egy pillanatig se. A Sinners fog nyerni? Ah, igen, egészen nem biztos. Nézek horrort, de akkor ráveszem magam, hogy megnézzem. De... A Sinners az konzum horror. Tehát én biztos vagyok benne, hogy vannak itt horror rajongók, akik kiborulnának a kijelentéstől is. Hogy ez horror. Hogy ez műfajnak, igen, okay. Nevezhető. Van benne, inkább egy, én ezeket úgy hívom, ilyen kis kompakt filmek, amik így csomó műfajból behúzzák a legélvezetesebb dolgokat, a történelmi drámák, a korszakdrámák, a zenei filmek, a horror, a komédia, stb. Beemelnek pár elemet, és így megcsinálják magukat, és ez így sok embernek élvezhető. Tehát ez nem nagyon ijesztő ez a film, kicsit sem. Okay, jó, akkor akkor valakit szerzek, hogy ne egyedül, de de megpróbálkozom vele. Abszolút, és nagyon szórakoztató. Mondom, ilyen kis konzerv, minden meg megvan benne. Meg ilyen társadalomkritikus, azt hallottam. Az is. Természetesen. De nem nagyon. Nem nagyon üvöltően, úgyhogy mindenki fogyasztható. Aha, oké, akkor konzum. Mi alapján mondod, hogy ezt fog nyerni? Hogy az Oscar, amifelé most megy, vagy az amerikai közhangulat, vagy mi alapján ez az érzésed? Alapvetőleg tapasztalat, illetve mondom, tehát, hogy a One Battle After the Other, annak megvan az a gyengeség az Oscar szempontjából, hogy nem nézték meg annyian, illetve az egy olyan tematikát dolgoz fel, ami most is kicsit fájdalmas a közönségnek. Tehát, hogy ez a fajta politikai ellenállás, meg stb., mikor a Trump 3 háborút indított egyszer. Okay. az most az nem egy annyira jó téma. Meg a belső zavargások, igen. Ugye főleg az ICE kapcsán. Amúgy. A Charlie Kirk, igen. Ja. Na és akkor a Hamnetről beszélünk akkor egy szót, mondtad, hogy igen, csodás. Szerintem olyan szemben szerintem érdekes, hogy néha ilyen gicses film azért, szóval érzem, hogy az amerikai közönségnek is így lenyelhető akar lenni, de közben meg egy nagyon európai történet, ugye a Hamlet drámának igen, a kicsit ilyen életrajzi ikletésű háttere, szóval, igen. Hogy valahogy azt hiszem, hogy ez miatt van egy kicsit ilyen nehéz pozícióban, hogy szerintem egy igazi európai filmmániásnak kicsit igen. Túl Spielberg és kicsit túl gics, de egy amerikainak meg ezek a brit színészek, ezek a csúnyább arcok, ezek a, mármint, hogy most nem, jó, de most nem. De abszolút. Például értem. A Joe Alvin is benne van, ugye a Taylor Rex-e, és ő is ilyen, szóval direkt ilyen a Bartolomeu, és direkt ilyen csúnyára vannak sminkelve kicsit az emberek, nem tudom, ezt érzem, hogy így. Földhöz ragadtabb, tehát hogy nem annyira egy ilyen kis cukormáz az egész. De közben meg amúgy gicses azért. Igen. Én tisztelem ezt a művet, mert azt mondta, hogy fiam, most valahogy megoldjuk, hogy sírni fogsz, és akkor nagyon megdolgozik érte, és nagyon szépen felvezeti, és a végén nagyon szabadon is sokáig lehet bőgni. Igen. Főleg amúgy én nőkkel láttam, és ott mindenki potyogtak a könnyek. Ez egy érzelmileg megmozgató mű. Nem nyerhet, mert ennél nem sokkal több. Nagyon jól mondtad egyébként, hogy két ilyen felvevő közeg közé pozícionálják, ez egyébként nekem nem jutott eszembe, de ez nagyon okos. Viszont úgy általában ízlés terén is, tehát hogy ezt a Hamnetet, ezt a film iránt érdeklődők meg a nők fogják megnézni. Igen, ez egy női film, ezért valamennyire. Indokolatlanul abszolút tudom ajánlani férfiaknak is. Tessék menni és edukálódni az érzelmek tárházáról, de igen. Na igen, és a Sentimental Value, az is nekem bőgős volt. Hogyha a Hamnet az ilyen anyaságról szól elsősorban, akkor a Sentimental Value meg ugye az apával való viszonyról, meg depresszióról, meg családról, meg ne, és egy csodálatos... Igen, művészetről is, abszolút. Egy csodálatos film, de hát azt nem látom, hogy az megnyeri az Oscar. Nem, sajnos nincs esélye, minden színészt jelöltek, mind megérdem. A Skarsgårdot, persze, hogy jelöltek. Mindenkit jelöltek, mindenki megérdemelte. Csöndes, apró film ahhoz, hogy nagyon piedesztára emeljek. Annyira csodálatos film. Nagyon jó. Nagyon tetszett, jó. Igen. Úgyhogy azt is tudjuk ajánlani. Na jó, akkor meglátjuk, hogy a mi vágyunk, ami az egyik csata a másik után, vagy te is azt mondtad, hogy én abszolút azt vagy szeretném. A Sinners fog nyerni. Így van. Legjobb rendező. Ja, ezt is a Ryan Cooglernek adják. Hát, Chloe Zhao. Nem fogja. Nem. Szerinted ő kapná? Nem, gondolkod, most próbálkozz az Oscar fejével gondolkodni. Van annyira kultúrpillanata annak, hogy egy nőnek adják? Mindig van. Mindig. Azért vitték el a Tarantino elől a rendező Oscart a Hurt Locker-rel. Így ez nincs meg nekem. Nekem csak azért, mert nagy Tarantino rajongó vagyok. És kivittel akkor előle? Blankelek így kora reggel, most mindegy, nincs meg a neve. Igen, a Hurt Locker-nek a rendezője. Csinált egyébként pár jó filmet, de hogy nem. Na mindegy. A Tarantinónak oda kellett volna adni. Lényeg, ami lényeg, én úgy gondolom, hogy még van kulturális értéke. De a Ryan Coogler jobb eséllyel indul, azt kell, hogy mondjam. A színész sok mindent el fog vinni, és ne értsétek félre, aki esetleg nem követi a filmeket, nem azért van halálig jelölve a színész, mert az a legjobb film a világon. Nem volt egy nagyon erős év filmek szempontjából a 25. Tényleg? De nekem igen. Ezek annyira tetszettek. Rendben vannak, de hogy ennél azért sokkal többet, nagyobbat, hangosabbat igen. És izgalmasabbat tud Hollywood. Úgyhogy közönségfilmekben, közönségnek leadott filmekben 26 sokkal jobb lesz. Úgyhogy igen, sokkal, hát ugye most jön az egésznek a lezárása lesz, csak a kis cherry on top a Dűne. A Dűne, az decemberben jön. Igen, december 17. Itt most azért animációs filmek terén is, átlagos képregényfilmek terén is, akár közönségfilmek terén, akciófilmek terén, most nagyon sokkal jobb lesz a 26. És miért volt ez az ilyen kieső év? Ez egy érdekes, egyrészt az írószák, én úgy gondolom, hogy bele, aha. Tehát az most végig gyűrőzött, másrészt vannak ilyen évek. Tehát vannak ilyen évek, amikor egyszerűen valahogyan nem hozunk össze megfelelő izgalmas dolgot. De akkor lehet, hogy pont most lehet az ilyen arcibb, művészkedősebb embereknek esélye talán. Én örülnék akár a Joachim Triernek, akár a voltam a Sandersonnak. A Kugler viszi. Igen. Kugler viszi. No, te akkor egy Zaónak is örülnék. Muszáj megnézni. Igen, igen. Ő egy kis fura karakter, de érdekes ember. Én az ilyen interjúkat néztem vele párat, és tényleg nagyon ilyen érzékeny karakternek tűnik. Színész kategóriák. Az Salami. Az Shyamalan a Ding-Dong. Ezt az egy díjat fogja kapni a Marty Supreme. Neked hogy tetszett? Tetszett, de szédül váltam föl tényleg, hogy így, mit láttam, milyen utazáson voltam. Az is egy elég hosszú, 2 óra fölött volt szerintem. Ja, egy haverommal néztük meg Valentin napon, aki ráadásul ilyen filmes dolgokból jön, és akkor utána küldözgette az ilyen linkeket, hogy ez ilyen anamorf lencsével van, és azért érezted, hogy nem tudom, micsoda, vagy szóval, hogy így kicsit így elmerültem benne, hogy hogyan vették fel a pingpongos jeleneteket, mennyit gyakorolták, de közben AI is van benne, vagy ilyen CGI is van benne, de közben gyakorolták. Szóval egészen elképesztő, szerintem így, ahogy jön, amilyen tempója van annak a filmnek, igen, amilyen karakter benne, igen, a Salami nagyon meg van csinálva. Meg a promója is izgi. Arról az Ádámmal beszélgettünk, hogy nagyon ki volt találva a marketinge, és gondolom azért, hogy legalább legyen egy Oscar. Igen, meg a Salamé az most nagyon, hogy is mondjam, státuszépítésben van. Tehát, hogy megvan hozzá a nő, megvannak hozzá a filmek. Így van, így van, így van. Elviselhetetlen számomra, amit a Timothée csinál. Igen? Nekem már nem nagyon kedveled? Sok. Nem kedvelem, de tisztelem, mint művész. Okay. Úgy gondolom, hogy messze túl sokat gondol magáról, és ez valószínűleg a brand része, tehát messze nem annyira zseniális, mint ahogyan nekem prezentálja magát. Nekem ez tetszik, az a része, hogy így bevallja, hogy ő nagy akar, hogy így őszinte valahogy volt ez azt hiszem a Bob Dylan-es film után volt egy ilyen beszéd, hogy srácok, ez most nem, vagy nem tudom, hogy így sikerül, de hogy még nagyobb akarok lenni, és hogy én ezen sokat dolgozok. Igen. És hogy nekem ez a része inspiráló, hogy mintha ezt nem mernék így bevallani emberek, hogy ezen dolgozni kell, és hogy ezt akarni is lehet, igen, hanem így, az Isten adta tehetség egyszer csak lehullik az égből, és nem tudom micsoda. Szóval ez a része nekem szimpatikus volt, hogy beszél arról, hogy ez munka. Ez fair, amit mondasz, és ez abszolút jó. De azért nem szimpatikus számomra, mert ez tagadja az ő státuszát. Tehát amikor valaki indul a karrierjében, van egy jó filmje, és akkor megkérdezik, hogy na, és akkor mi lesz most? És azt mondja, hogy most meghódítom a világot. Akkor az egy olyan dolog, hogy hell yeah, persze, akarni kell, éhes a gyerek, jöhet a következő film. A Salami egy minden szempontból befutott állistás színész. Igen. Tehát neki már, én úgy érzem, nem kell bizonygatni ezt a részét, hogy de én sokat dolgoztam, ezt várjuk el tőled, mint az egyik legkiemeltebb, legnépszerűbb színész. Ez az alap, ez olyan, mint hogyha valaki azzal kérkedne, volt is erről valami, mert nem jut eszembe a hit. Szóval kérkednek néha a színészek, hogy ja igen, a színészt, vagy a Sophie, mindegy, valamelyik hölgy kérkedett azzal, hogy egy akció szerepéért 3 hónapig edzett. És mondom, hogy ez ilyen. Ez a munka, király, helyes, ez a munka. A Timothée-nél is ezt érzem, hogy kicsit azt bizonygatja, hogy ő a legnagyobb, amikor most épp ő a legnagyobb. Tényleg ő a legnagyobb? Abszolút az egyik legértékesebb férfi színész, igen. És amit meg kell adni neki, hülyére dolgozza magát. Folyamatosan forog. Kettő között lemegy Yu-Gi-Oh kártyázni, most jött ki egy kép, hogy ott ül egy kis sapkájába és kártyajátékozik a gyerekekkel. Meg volt valami ilyen pletyka, hogy rappel is, nem? Vagy ez nem tudom, hogy végül igaz-e. Hogy rappel? Hogy valami, volt valami. Na, ezt mindegy, nem hallottam róla, hála Istennek. Volt valami pletyka, hogy ilyen beöltözve a rappel. Na mindegy. Ah. Oké, szóval te neki adnád, és biztos, szerinted ő is kapja. Igen. Michael B. Jordan nem kaphatja meg. Michael B. Jordannek nagyon nem örülnék, ha megkapná. Mondj egy érvet. Michael B. Jordan... vagy egy véleményt. Igen, bocsánat. Igen. Adom, nem kaphatja meg. Tovább löksz az információ közlés irányában a nyers érzelemből, hogy így jó van. De az is jogos, miért? Az is jogos. Csak érdekel. A Sinners-nek a hangulata nagyon jó volt, a zenéje nagyon jó volt, a sztoria nagyon szórakoztató volt, és ő nagyon élvezhető volt benne, de mint színészi alakítás, én úgy gondolom, hogy nem tudta lehozni azt, ami igazán izgalmas. Ez nem egy színészi teljesítmény volt, ez egy karakter teljesítmény volt, amiben benne van az író, a rendező, stb. Michael B. Jordan jó színész, abszolút megadom neki, ez nem egy Oscar alakítás volt. Ez nem egy úristen, ilyet is lehet színésztől látni alakításon. Amúgy nekem a Leonardo DiCaprio is tetszett egyébként. Ez az apuka, egyszer egy, ez a lázadás, ez az apukaság, nem tudom, nagyon vicces is tényleg, nagyon, nem, az is egy szép alakítás, de nem hiszem, hogy megkapja. Nem, Leonardo DiCaprio az egyik legjobb színész valaha. Tehát minden műfajban, drámában, izében, tök mindegy, hogy múltban játszik, vagy a jövőben, hogy humor kell hozzá, vagy szomorúság, ez az ember mindig lehozza. Igen. Abszolút tisztán. Nem hozott most akkor nagyot, és én... Nekem nagyon tetszett amúgy. Kicsit ilyen próbál így gondoskodni a lányáról, nincs olyan sok pénzük, szóval valahogy... De hogy Oscar, úgy érzed, hogy nem a Salaméhez. Az egy... Transformatív. Igen, de az egy olyan szerep is, vagy tudod, ez egy címszerep, abba, hogyha a képernyőn vagy folyamatosan, ráadásul nagyon szépen, vagy izgalmasan fölvéve, igen, két órát, akkor jobban azt érezzük, míg a DiCaprio körül azért a női karakterek is nagyon izgik voltak, vagy nem tudom, szóval lehet, hogy ezért is kevésbé gondoljuk, hogy kaphatná. Teljesen jogos. Nézzük a nőket. Nézzük a nőket. A Variety a Jessie Buckley-nak a Hamnetért adná, és amúgy nyert is már jó pár díjat ebben a szezonban. Te mit, kinek adnád, illetve mit gondolsz? Jessie Buckley-nak, tehát, hogy szakmai szempontból nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy ő megérdemli. Nagyon nagy érzelmi teher volt a vállán, és amit tökéletesen leírtál, táncolt a gics határán az egész film, és hogyha ő túlzásba viszi, akkor komikába hajlik. Igen, főleg az utolsó jelenet. Így, abszolút. Az abszolút csodálatos az jelenet. Igen. Szerintem ezt el lehet spoilerezni, hogy először lát színházat, és az egy elképesztő, az gyönyörűen van megformálva, igen, hogy ez tényleg milyen élmény lehet. Elképesztő. Tehát ő az érzelmi sarokpontjának a filmnek, igen, a megérdemli. Nagyon szeretem Emma Stone-t. Nagyon most kedvelem. Ő már nem Emily? Én azt hittem, hogy ő most már Emily. Ő mindig is Emily volt. Ő neki a művész neve Emma Stone, és aki ismeri, az Emilynek hívja. És akkor ezért az interjúztatók azzal szoktak mostában felvágni, hogy úgy kérdezik, hogy Emily, mert annak nagyon örül, nem szereti az Emmát. Akkor a Variety soknak szóljon valaki. Igen, de nem. Innen üzenjük. Innen Budapesten. Szedjétek már össze magatokat. Szóval igen, neked hogy tetszett a Bugónia? Tényleg arra még nem is beszéltünk. Bugónia nagyon erős. Igen? Nekem nagyon, nem nagyon, annyira. Nagyon tetszett. Úgy értem, ja, bocsánat, helyes, nem egy nagyon, nem a legjobb film. Tehát a Lantimosnak messze nem a legjobb én filmje. Nem, szerintem sem. Én nagyon szeretem a főszereplő párosnak a dinamikája, az szerintem tökéletes. Tehát igen, ez a csávós szerintem sok... Jesse... Hogy hívják? Jesse Pinkman. Nem, Plemons. Azaz. Na őt például megnéztem volna, vagy a férfi jelöltek közé, én szerintem nekem befért volna. Abszolút. Abszolút. Mondjuk ő mellékszereplő. Igen, hivatalosan. Nek számít szerintem, igen, igen, annak ellenére, hogy egy duett lehet, megnézzük. Hogy ott jelölve van, majd meglátjuk. De... Szóval neked tetszett benne az Emma Stone. Az Emma Stone is, tehát az ő dinamikájuk nagyon jó volt, amúgy nem egy annyira értékes film, hogy ezt díjazni kell, ezt megadom. Igen, ezt megadom. Igen, igen, igen. Hát, és nekem itt még azért a Sentimental Value is nagyon. De nem tudom, hogy odaadják egy norvég színésznek, ugye? Nem, nem. Nem. Ha csak nem Skarsgårdnak hívnak, akkor ez el van engedve. Akkor nem. Na, akkor itt van a mellékszerep. Itt ez sincs érdekes jelölve a Plemons. Ez őrültség. Ez őrültség. Ugye? Ez nettó őrültség. Na, én neki fogom adni, nekem van saját díjam. Én ne, a aranykecskét meg fogja, igen, szerintem kapni. Igen, tényleg aranykecske, úristen. Jaj, de nosztalgikus. Oh, emlékszem, amikor néztük. De így, hogy ezek vannak, ezek az opciók. Igen. Skarsgård? Persze. De Roy Lindo nem szerepelt eleget a színészben ahhoz, hogy igazán kiemelkedő, én azt mondjam, hogy ez Benicio del Toro, de nagyon volt, jó Jacob volt. Elrondi korai. Nagyon jó volt a Benicio del Toro. Nagyon, nagyon. Én nagyon szeretem. Az ő szerepe nem olyan, amit örömmel díjaznak. Ja, mert túl komikus. Igen. Okay. A humor az nem művészet, ahogy az Oscar szempontjában. Ami amúgy felhábít, szóval viccesnek teljesen lenni a legnehezebb dolog. Abszolút. Igazán, őszintén magadból viccesnek lenni, úgyhogy megvan írva a szöveged, felolvasni egy poént, úgyhogy az természetesnek hangzom, őrültség. Amúgy sokat improztak, arról láttam videót, hogy meg a Sean Penn is szerintem nagyon zseniális, szóval ez, amúgy lehet, hogy ő kapja, nem? Mert ő, mert annak van egy, az vicces, de van egy tragikuma. Van, ne, a szerepe nem jó, de abban nem akar belenyúlni egyrészt az Oscar, másrészt. Túl politikai. Azt mondom, tehát, hogy igen, itt nagyon óvatosan kell ebben a helyzetben bánni a politikai szerepekkel, főleg amikor erről van, hát, Champagne megérdemelni, ott még extra lehet az életmunka is, hogy ő egy nagyon régóta aktív és tisztelt színész. Igen. Nem fogja megnyerni a Skarsgård, nem fogja megnyerni, Jacob Elordi szóba nem jön. Milyen a Frankenstein, én nem látta. Amúgy szerintem nem szexi a Jacob Elordi, sajnálom. Ó, én mindig Elrondinak hívom. Ja, mert Elrond, mint a Gyűrűk urában, de nem. Jó, bocsánat, igen. Elordi, ez minden akar Elrondot. Az üvöltőszöleket még nem néztem meg. Láttad? Nem. Jó szórakozást kívánok. Túl sok volt körülötte a marketing. Jaj, az és nagyon kínos volt. És elmegy a kedvem, igen. Ahogy próbálták így nagyon, a Margot Robbie-val ez a kibaszott Valentin napra ráhúzni egy filmet, tényleg. Ez gyenge volt. Igen, gyenge volt, ráadásul, mivel tudjuk, hogy a Margot Robbie az nagyon boldog házasságban él, amikor elkezdték tolni marketingből, igen, ezt a szerelmet, annyira átlátszó undi volt. Hogy így igen, megsimítja a vállát a Jacob Elordi a sajtótájékoztatón, és így nem akarom látni. Nem. Nem, de jó szórakozás hozzá a film, egyébként állítólag nem vészes, csak nem újít sokat az eredeti formulára. Okay. Azt mondod, hogy ezt most nem tudjuk. Ez levegőbe lóg. A Skarsgårdnak azért van esélye megkapni, mert szerencsétlen ember sztrókot kapott nemrég, és ezért már nem tud megjegyezni szövegeket. magyarán ő minden szerepét fülből játsza, ami döbbenetes. Ez mit jelent, hogy fülből játsza? Ő soron sorra mondják neki a szöveget. Az Andor első és második szezonja között kapott, onnan tudom, hogy nézzétek az Andort. Andorban is zseniális volt. És zseniális volt, és úgy mondta fel a szövegeket, ezeket a gyönyörű monológokat, úgy mondta fel, hogy soron sorra mondják neki fülben. És az egy olyan színészi képesség, az természetessé tenni, úgyhogy nem tudod megidézni. Ez egyik legzavaróbb dolog, mikor a füledre beszélnek. Right. Én műsorvezetőként is tudom, hogy ez nagyon nehéz, igen. Borzasztó, úgyhogy én már pusztán ezért a kitartásáért én abszolút adnék neki egy Oscar. Oké, az ilyen megható pillanat lenne. Az Oscar szereti ezeket az ilyen szívfacsaró pillanatokat, igen. Nem? Jó, na még nézzünk meg egy-kettőt. Yes! Könyörgöm, látra weapons-t. Ez egy halál. Azt sem tudom, hogy mi ez a film, bocsánat. A Weapons nem egy nagyon jó film, de egy nagyon jó film. Tehát, hogy sok okay. Sok ilyen alapfilmes igénynek nem felel meg. A szerkezete teljesen random, össze-vissza dobál olyan metaforákat, amik nem visznek sehova. Az üzenete nehezen dekódolható és nagyon félreértelmezhető. Horrorfilmnek számít technikailag, gyakorlatilag félúton komédiába megy át. Mm-hmm. Ez már egy kis spoiler, de nem mondok ennél többet. Okay. Szóval ez egy nagyon-nagyon random, egy ilyen Jackson Pollock festmény, hogy így belenyúlsz egy ecsettel egy random színbe, így fröcskölsz kettőt, és aztán jön a következő szín, tehát hogy ez egész... Okay, ilyen crazy. Egy ilyen craziness, és ő a képen a főgonoszt látjuk. Csodálatos. Olyan kisugárzása van ennek a nőnek. A főgonosz. Igen. Olyan kisugárzás megjelenik, és onnantól kezdve azt mondod, hogy van egy horgonya a filmnek, van olyan viszlet találni. Nem, próbálom körbeírni, hogy ne spoiler ezek. Nézd meg a Weapons-t, halál szórakoztató. Remek film, és abszolút megérdemli Amy Madigan. Moziba van már Magyarországon? Vagy? Volt már. Hát azok közül, amit láttam. Na, érdekem. Amúgy nekem nagyon tetszett a nővér a Sentimental Value-ban. Uh-huh. Szerintem ő kicsit alul, ő nem fog látszani a két másik nő között, de szerintem, hogyha már itt most lehetőségem van beszélni róla, szerintem nagyon, nagyon szépen van játszva az a szerep is, meg nagyon érzékenyem. Az Elfening ügyes, nem nyűgözött le, szerintem. Volt egy nagyon jó fotózás ennek a film körül, amit a Makó Szilveszter csinált. Őt vágod? Magyar fotós, na ezt gyorsan mutatom. Ezt kérlek. Oh, wow! Szóval ez egy magyar fotós, Makó Szilveszter, és ilyen elképesztően jó fotókat csinált az Elfeningről. Annyira jó, annyira magyar. Annyira úgy magyar. Hittem, hogy nem a művészeti termék, hanem a megközelítése a művészetet. Igen? Szuper magyar. Lenyűgöző ez a srác, nagyon jó. Fotózásai. Wow. És akkor ez kicsit része volt ennek a Sentimental Value promó időszaknak. Lenyűgöző, nem? Gratulálok, Szilveszter. Ez a kép. Ez az energiám 2026-ra. Igen. Nagyon jó. Hogy ha valamit szeretnék, egyszer az egy ilyen ruha. Hollywood ez is egy ilyen doboz, jó. És akkor így láttam ilyen behind the scenes-eket róla. Igen. Elképesztő. Na jó, csinálom. És ez a testtartások, amiben rendezi az ez csodás. Csaj. Igen, Elfening nem fog Oscar-t kapni, bár nagyon szeretik Hollywoodban most. Nagyon-nagyon-nagyon kedvelik, igen. Az a fajta nő, aki komoly színészi alakítást tud letenni, és aztán elmegy a Predatorba hülyéskedni. Ezt imádják. Ezt imádják Hollywoodban. Aha, hogy minden bevállalja az ilyen művészfilmet is, meg a... Hát, hogy megvan a képessége a művészfilmre, tehát tud komoly, ő egy komoly színész, de nem karót nyert. Na, ez amúgy ez egy nehéz dolog. Mm. És hát, ha nem, tehát, hogyha azt már csak nem lehet, hogy semmit ne kapjon az egyik csata a másik. De, nagyon könnyen lehet. Az könnyen lehet? Könnyen lehet. Sanszosnak tartom, Diana Taylor. Nagyon fun. Fun. Sokan meg mondják, esélyesek, szerintem nem volt annyira jó. Nem volt annyira jó. Én ő alakítás egy gyengébbnek éreztem a többiek. Okay. Na jó, még a forgatókönyv, ezt fogalmam sincs, hogy kell értékelni. Tehát ezek már azok a díjak, amikor így... Ja, hogy hogyan kell... Hát, hogy hogyan kellene egy jó forgatókönyvet értékelni, ez így hozzá nem mernék szólni. Én erre mindig úgy próbálok kapcsolni, hogy megnézed a filmet, és így az agyadban a történetre gondolsz, és szépen lassan lehántasz mindent. Tehát a látványt, a színészeket, csak így építed le, próbálod ezeket kizárni az agyadból, és akkor egy idő után már csak a beszélgetések maradnak meg, csak a textuális tartalma, a csontváza maradnak meg a filmnek. Okay. Tehát, hogy ez segít. Igen, és akkor így átgondolod, hogy így volt a jelenet, szöveg, jelenetváltás, szöveg, és így már könnyebben gondolsz csak az alapra. A Marty Supreme az nagyon ki van találva, szerintem, hogy megy egyik jelenet a másikba, meg igen. A párbeszédek is. Én azt gondolom, hogy erős második. A Sinners lesz ez? A Sinners az azért, mert, és az ebben én veled értek egyet, de az Oscar nagyon szereti a feszességet. Nagyon-nagyon kedveli a forgatókönyveknél, amikor valami alakba van rendezve, és a Sinnersnek a szerkezeti felépítése fenomenális. Oké. Okay. az annyira, annyira jól vezeti a hangulatot, annyira jól keveri a komédiát a horrorral, olyan jól építi fel a feszültséget, hogy szerintem az írás szempontjából mestermunka. Okay. Kettő között fog eldőlni, ebben egyetértek. Na jó, van még olyan kategória, amit szeretnél? Zene, Sinners. Oh, annyit szittem a Sinners, hogy ezt muszáj elmondanom. Úristen, úristen, úristen. Original score. Uff, úristen, a Sinnersnek csodálatos végig a zenéje. Nem, ez spoiler, de aki látta a filmet, nem mondhatom. Ez a kedvenc jelenetem. De tudom mondani, hogy aki látta a filmet... Ami a chat is imádja a zenét. Na, imádják. Nem vagy erdő. A hegedűs dal, amit hegedülnek és énekelnek a szórakozó hely előtt, így ez tökéletes, amit a szórakozó hely előtt hegedülnek és énekelnek, az az egyik legtökéletesebb bemutatása annak, hogy hogyan lehet a filmzenét egy narratív ponttá tenni. Tehát mint egy szereplő, mint egy színész, bejön egy filmzenei pont, és azt mondja, hogy én itt vagyok, és ezt csinálom. És aztán természetesen kimegy, mert egy szám maximum egy percig tart egy filmben úgy általában, de ez az egy annyira szép, ilyen narratív eszköz. Így van. Én is ezeket mindig nagyon szeretem. Amikor a zene így kinyúl, belenyúl a történetbe, az mindig egy nagyon nehezen megvalósítható, nagyon sok előkészületet igénylő profi filmes eszköz. Nagyon szeretem. Na jó, hát nagyon köszi, Gergő, hogy megosztottad ezeket az előrejelzéseidet az Oscarra. Még annyi témával készültem. Az a baj. De ez őrület, hogy elmegy ez a másfél óra. Egyszerűen túl készültem, de majd egyszer beszélgetünk a párkapcsolati dolgokról is. Nagyon, ez nagyon-nagyon érdekelne a véleményed egy csomó dolog a kapcsolatban. Hát, na mindegy, csak gyorsan bedobom, még van pár percünk, hogy volt egy TikTok videód erről a Vogue cikkről, ami nagyot ment az interneten. Igen. Most ezt csak így itt hagyjuk így a végén, ilyen vörös farokként, így van. Ugye ez volt a cikkerről, szerintem jól van, ez így nem volt szó, de hogy cikkje már, ha pasid van. Igen. És én nagyon egyetértettem azzal a videóddal. Most megnyugodtam. Azért hívtunk. Na, szóval láttam, hogy nőknél mennyire rezonál ez. Igen. És amúgy egy kicsit értem. Igen. Tehát, hogy így szarérzés, amikor együtt vagy valakivel, és aztán vagy azért, mert szakítotok, és kiderül, hogy gáz volt, vagy azért közben, nem tudom, a barátnőidnek így próbáld megmagyarázni, hogy de ő igazából egy jó arc, higgyétek el. Nem igen. tudom. Igen. De hogy közben meg az is van, hogy tökre vágynak az emberek kapcsolatokra, van ez a magányossági válság is, és akkor ebbe bejön egy ilyen cím, hogy ez itt tényleg hogyan landol, vagy mit ér el. A ragebait tönkreteszi az újságírást. Megszűnik az újságírás, a ragebait. Mindent tönkretesz a ragebait. Szerintem a YouTube-ot is amúgy. Annyira, de ez már nem is clickbait, hogy klikkelj ide, és valahogy behúzzuk, ez már effektíve az, hogy csak érzelmi kommunikáció, csak ilyen felperzselő érzelmi üzenetű dolgokról írunk. Ez tönkreteszi. És ahogy olyan jól leírtad, hogy rengeteg különböző aspektusa van ennek a helyzetnek. Egyrészt van a single ladies kultúra, hogy a nők egyedül is nyugodtan érezzék magukat magabiztosnak és erősnek, és stb. És akkor ezzel kicsit szembe megy az, hogy itt van a barátom. Mi ketten vagyunk, és jól vagyunk. Tehát itt van egy diszonancia, amit a nőknek meg kell beszélniük, abszolút. De amúgy tényleg, ez tök nehéz. Igen. Ezt az ellentmondást egyben tartani, hogy egyre több, mint így globálisan is egyre nagyobb ereje van a nőknek, egyre inkább el tudják tartani magukat, nem egyre kevésbé vállalnak gyereket, mit tudom én, de közben meg nagyon erős a vágy. Ami teljesen jogos, tehát hogy rengeteg férfi, a férfiaknál is van ez a magányossági válság, ami fair, ami létezik, ami jelen van, amit nem érdemelnek meg a férfiak, amin a férfiak tudnak segíteni. Nem a csajok. Bocsánat, elnézést, ez szuper gicses volt, csak ez de egy... De amúgy igen. Számomra egy nagyon érzékeny téma, amiről sokat beszéltem, ezért volt és ennyire manéros. És szerintem nagyon jó, hogy ennyit foglalkozol vele. Ezzel muszáj, és ez... Főleg a YouTube-on, ami annyira egy férfi platform. Azon kéne többet. Szerintem annyira értékes, hogy ezzel foglalkozol a témával. Igyekszem, mert muszáj, mert én is utálom, hogy szenvednek a férfiak, nem tesz jót nekünk, borzasztóan viselkedünk a magány nyomására, viszont nem várhatjuk azt, hogy ezt valahogyan a női oldalról valaki megoldja. A nők egy dolgot is rosszabbá tudják tenni a helyzetet, de én úgy gondolom, hogy megmenteni nem. A férfiaknak kell összefogniuk és kikupálni magukat. És a rossz tendenciákat és trendeket pedig kirúgdalni a soraik közül. Na mindegy, ez egy hosszú téma, a lényeg, ami lényeg, hogy itt erről beszélni kell, és ezzel erről kommunikálni kell, viszont nem szabad elfelejteni, hogy az ember egyszerűen szereti, ha szeretik. Tehát, hogy fontos, hogy te egyedül is jól legyél, fontos, hogy meg tud élni azt, hogy én nekem nem kell partner, én most egyedül jó vagyok, ez tök oké. Viszont a nap végén nem szabad ilyeneket mondani, hogy is having a boyfriend embarrassing? Nem, mert az emberek, minden ember szereti, ha szeretik. Minden egyes ember szereti. Egy döntés kérdése, hogy ennek ez szeretetnek utána mész el, de ne hirdessük már azt, hogy gáz. Igen. Tehát ez egy olyan szürrealitás, és ugye ez a rage. Abszolút, és ezt hozza elő, szerintem, és nyilván nagyon nagyot is ment ez a cikk, láttam. Igen. Az Anna Wintour mondta is, ugye leköszönő kreatív vezetője a Vogue-nak, vagy nem tudom pontosan főszerkesztő, hogy mi a pozíciója, hogy hónapokra, vagy évekre visszamenően a legnépszerűbb cikkük lett. Atyaég. És akkor ez szerintem így jól, ugye ez hogy hogyan értékelt, hogy ez azért van, mert rákapcsolódik valamire tényleg, valami kulturális pillanatra, hogy ez így tényleg érdekli az embereket, vagy az, hogy annyira érzelmeket gerjesztettél föl, és akkor ki tudja, milyen hatásai vannak. Ja. Hát ugye a férfiak oldalra ez egy sértődöttség. Én is azért reagáltam rá, mert hogy menjetek, ezzel senki nem segítetek semmit. Se a nők, se a férfiak helyzetén egyszerűen ez nem segít, csak rosszabb. De a téma meg fontos, mert tényleg van ez az érzés, hogy így, amit szerintem a Sabrina Carpenternek a népszerűsége amúgy jól megragad, nem szeretem a zenét, de ő nagyon sokat amúgy férfiakon élcelődik, és részben ezt sem szeretem benne, hogy szerintem túl van ez a része tolva, hogy ebből szerez igazából elérést, meg népszerűséget, de hogy van egy olyan része, amit meg azért mégis sokan átélnek szerintem, hogy így tudod, mikor már nem tudom, gosztolnak megint, hülyeségeket magyaráznak neked, nem tudom, tényleg vannak olyan kínos férfi viselkedések, amit egy emancipált nő már így nem akar elviselni, és ez a kettősség van bennem egyszerre, hogy közben meg muszáj elviselnünk egymást, mert máshogy nincsenek társadalmak, mint hogyha megértőek és elfogadóak vagyunk, és tudunk szeretni a hibákon túl is embereket. És akkor hol látod ennek a megoldását női oldalról? Mert férfi oldalról már átbeszéltük, de egyértelmű, hogy itt van valami, ami a női oldalról is egy döntéshozás. Szerintem részben az, hogy ezt az ilyen a férfiakról való cinikus beszédet egyszerűen bármennyire is jól esik, szerintem lejjebb kell tekerni. Wow! Ez csodás hallani. Ezt nagyon nekem ritkán hallom, mint üzen. Erre például én is próbálok figyelni, hogy így a barátnőimmel egy pohár bor fölött oké. Persze. De már szóval nem, és néha még az is van szerintem, amit magamon észrevettem, hogy vannak gáz emberi viselkedések, amiket elkezdtem ilyen gender szemüvegen keresztül nézni, tehát hogy például a mansplainelés, ugye egy ilyen, hogy a férfiak elmagyaráznak valamit, például nem volt egy ilyen élményem, hogy megnéztem az új Sorrentino filmet, a Kegyelmet, és akkor följött társaságban, hogy milyen volt az előző filmje, a Partenope, ami egy nagyon nőket esztétizáló szám, én nem tudtam végignézni, nagyon szeretem a Sorrentinót, de hogy így, bocsánat, ez a film, nem tudtam végignézni, akkor éppen amikor néztem, lehet, hogy most végig tudnám, és akkor arról beszélem, hogy mennyivel jobb a Kegyelem, azt nagyon élveztem, és akkor egy ilyen sráci, jaj, hát csak nem értetted a Partenopét. Elmagyarázzam. És így először azt hittem, hogy viccel, hogy ilyen már nem történik, hogy azt hittem, hogy ilyen már nincs a világon, hogy valaki így azt mondja, mert ilyen munkáim is vannak, hogy filmekkel is foglalkozom én is, hogy valaki így azt mondja neked, hogy így elmagyarázzam-e. És akkor így nagyon-nagyon-nagyon felbasztam magam, hogy lehet így viselkedni, és nagyon gender szemüvegen keresztül narráltam, hogy persze, tipikus csávó. És akkor erre mondta nekem valaki azt, hogy de miért nem csak így dühös volt erre, hogy ez egy emberileg egy gáz viselkedés. És rájöttem, hogy amúgy nagyon sokszor ez a hatékonyabb amúgy hozzáállás. Hogy, specifikus, hát ő igen, egy. Hát igen, hogy tök oké azon felábrodni, hogy hát ez egy bunkóság volt, vagy egy lekezelésem, és nem kell elkezdenem az összes faszira ezen keresztül, vagy azt táplálni magamban, hogy a férfiakkal van a baj, hanem ez egy konkrét embernek volt a konkrét viselkedése, és morálisan is néha, vagy így etikett szempontjából, mert azért ez nem egy nagy morális kérdés, de hogy így etikett, vagy udvariasság, vagy emberi viselkedés szempontjából is végül is hatékonyabb így izolálni, hogy ez egy konkrét ember volt. Abszolút, mert például ezt egy férfi hallgatóság fogta volna ezt jó füllel, tehát hogy ez a srácok, bárkinek mesél ezt a történetet, mindenkinek azonnal le fog esni gendertől függetlenül, hogy ez gáz. Ja. Tehát nem ez olyan trend, hogy így itt ülök, és így, de miért? Hát ő csak segíteni akart nekem. Apró lánykának. Nem, hagytad, hogy elmagyarázzam. Hagyd, hogy a magasba emeljen. Igen. Ennek én is átértem a túloldalt a gender szemüvegnek, én meg nagyon belekerültem egy ponton ebbe az egész gender háborúba, mert nagyon azt, tehát hogy én lelkemre vettem ezt az egész dolgot, vagy engem olyan rosszul esik, hogy így gyilkoljuk egymást a interneten, hogy nem igaz. Igen. Belemerültem a mélyre, merült, és egy ponton észrevettem, hogy elkezdtem én is egy picit befeszülni. Úgy gondolkodni, hogy mert a nők ilyenek. Aha. És ebben a pillanatban kell behúzni a kézifékét, és rájönni, hogy nem, most te csak és kizárólag a legrosszabb, legharagosabb, legfelháborítóbb nőket és férfiakat kapod. És hogyha te elfogadod, és azt hirdeted, hogy a férfiak jobbak az Andrew Tate-nél, akkor szóba nem jön, hogy ilyen fajta általánosításokat megengedj magadnak. Úgyhogy abszolút, ezt én is észrevettem magamon, ez egy nehéz folyamat, igen. Na, hát most nem fogjuk megoldani ezt a nemek feszültségeit pár percben, de örülök, hogy beszéltünk erről is. Abszolút. Szerintem izgi volt. Igazi, én úgy érzem, bölcsészklubot tartottunk egy kicsit. Teljesen jó volt, így úgyhogy, van. Következő majd nálunk. Igen. Voltak azért hírek is, remélem, hogy érdekesnek találtatok ezt a mai adást is. Hogyha még nem tettétek, iratkozzatok fel a Jól van ez így csatornájára. Így van. Iratkozzatok fel a Gergőrnek a utazós, Hollywood hírügynökséges, Twitch-es, mindenféle platformjára, meg a short videókat is nézzétek. Amúgy nagyon kreatív a TikTok, meg az Insta videók is, úgyhogy köszönöm. Hajrá, és várunk vissza máskor is szeretettel. Bármikor, mindig egy öröm itt lenni. Már csak Kecskemétre van jegy, azt még vegyétek meg azt a pár jegyet, találkozunk, mikor is várjál. Március 27-én pénteken Kecskeméten, úgyhogy ott van azt hiszem a legnagyobb hely, azért van még jegy. De köszi nice. Mindenkinek, hogy ilyen gyorsan megvettétek a roadshow jegyeket, és nagy örömmel készülünk rá, de addig is az biztos, hogy mi holnap is újra itt leszünk. És ti itt leszünk.